أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتاي بي نيو ген نيغي يمون ci legui ba legui jumtu kay yi nga xamantene mom la kuffar quraish ni don jeufandiko ngir fay l'islam bi gisone nañ ci jotaay bi wessu ñu ngi yemon ci 11e méthode bi nga xamne moy xoxalaté bi ak titelaté bi nga xamantene ñom buñu masona gis ku tuup comme ni ko imam ibn ishaq rahimahullah waxe won ken abu jahl alayhi min allah ma yastahiquhu bu masona deg goor gu tuup ko xamantene nak borom daraja la ta borom kilifa la ci kilifa quraish ni dakoy gatchel dal diko sax diko khas diko reprimander nan ko baye nga se diine baye te mo gën ci yaw dinañu wat naane dinañu jël sa xalaat mom dootu fi amati dootu fi tekki dara sa honneur dinañu ko fouler au pied dinañ ko joggaati dooto fi tekketi dara budé borom alal moone maangi watne yaw sa commerce dootul doxati makkay yep dinañ len wax legui yow sa commerce sa marchandise publicité mensongère dinañ ko lako mom lañuy def ci mom bu ko defé doto am ñu la jëndal kenn dotul jëndati sa marchandise waye nak bu nekké né koku nonu tout dafa nek ko xamné nak ci ba peuple bi la bok moy ñi nga xamné amana ñi ay jam lañu wala amuñu kenn ku len défendre mu dal di koy duma yu metti ba para xirtal kuffar quraish ni ci kawam ngir ñu man ko fitnal ku ko gis nako fitnal 12e bi ci méthode yoy nga xamantene ni waxon na le méthode yu bes la yu yag la waye yu bes la kama kanat kuffaru al kuffar bi makkata yaf'aluna bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi kadhalika yaf'alu al kuffar al yawm ni nga xamantene non la yeferu makkay don def méthode yoyu même méthode yi lañuy gis ba légui bu amé touti mom kay legui budul ne dafa gina sax yok moy dañ ci yok legui iblis may na len ay gisin ay façon yo xamanteni ni man nañu fa jaar bu fitnal ñu bari ñukoy def ba legui legui nak 12e bi nga xamne mom la kuffar quraish ni doon def te ñu gisoon ci ben wal ci biñu gisena yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lako borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko wa anzir ashiratak alaqrabin gison nañ ne bimu wacce aya bobu ne ko ta nga xuppu sa mbokk yi le gina jege bobu nonu kuffar quraish ni gison nañ sen reaction ci tang bi li abu jahl alayhi lan abu lahab عليه اللعنه الله وخون يرنت بي عليه الصلاه والسلام تبا لك الي ذلك دعوتنا بجبرم دي ام جميل اروى بنت حرب عليه من عليها من الله ما يستحقها جلونو خير بي سوره تبت يدا ابي لهب واتي من داكاي خاج يرنت بي عليه الصلاه والسلام ندخ دغ نني يا ابو بكر radiyallahu anhu sa xarit bi kat sa andando bi dama ngagn gison nañu ta waxon nañ ne budé yonent bi alayhi salatu wassalam mo daj lolu gison nañ ne tamit al mujrimu shaqi abu jahl فرعون هذه الأمة لمن ون ينتمي عليه الصلاة والسلام كفار قريش هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قيل فقال له القوم نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب غيسون نني الشقي المجرم دي ابو جهل نيوون باي مناسه يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو بوم ندخ نيوا كفار قريش ني بن نداجي بو نيوون مون ندخ يونت بي ندخ محمد عليه الصلاه والسلام داي نيو دي depp jeewum bi fi di sujoot ci sen kanam ñu ne ko ah waaw lool lay def mu wat ci sen aliha yoy nga xamne aliha aji yalla ay katch yoy ne wat ma ngi wat ci lat ak unza bu mu ko gisete mu def ko dina joggi ci doxam gi ci batam bi ak sama tank bi tabina naqal kharkanam gi ci soufsi mom alayhi la'natullah gisone li nga xamne non la ko uqbatun nabi mu'ayth alayhi la'natullah tamit xojon ban nga xamne non la touté dess nokem gi arrêté mom alayhi salatu wassalam ba sayyiduna abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ñew xëc ko sanni ne ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum newon ndax da ngeen di ray goor go xamanteni ni mom waxul krimam nekul limu wax ba ngeen koy song diko wajaray ni moy dane yalla moy sama borom te deug deug dikkel na len ci leer yo xamanteni mu ngi tukke fi sen borom yeen waxon nañ ne budé yonent bi alayhi salatu wassalam mo doon daj lol ana ñeneen ñi lan lañuy daj mom mi nga xamantene ni huwa man huwa fi qawmi ashraf quraysh wa ashraf man khalaq allah min khalqi allah alayhi salatu wassalam nekkon ki mu doon mom alayhi salatu wassalam ci bir wa quraysh nekkon ki gina tedd ci ñom gina tedd ci lu suñu borom subhanahu wa ta'ala bind budene mom lañuy tek nattu yu toll ni lan ngay xalaat ci ñi ci dess mom nak alayhi salatu wassalam kon 12e méthode bi moy lan moy duma yi nga xamne mom lañ doon duma way gëm yalla yi amna luñu waxone comme niñu ko rappeler touti ci yonentima alayhi salatu wassalam waye mbiri yamul won fofu rek du yoyu rek gisone nañ tamit sorti ga ko ngañ ko sorti won lolale muy seberit momu liñ jëlon sorti won ko waye mom alayhi salatu wassalam bokku na ci fitna yi nga xamne mom la ko wa quraysh di tek xamantene ni ñom yeb lañ doon boole duma saga wax ju ñaaw menacer waye nak loolu lañ doon def bi nga xamantene gisunu kenn ku ñuy ragal seen kanam dinañ gis ne ci kanam legi buñ gisee changement yi am quraish nak dina xolat sen méthode yoy ñu doon utiliser imam ahmad ibn hanbal rahimahullah dafa solo jele ci hadithu bo xamantene ni Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moko solo ci mom lako jele mom moné anna jibril alayhi salam jaa dhaata yawmin ila an-nabiy wa huwa jalisun hazinan qad khudiba bid-dima ضربه بعض أهل مكة فقال له مالك قال فعل بي هؤلاء وفعلوا فقال له جبريل أتحب أن أريك آية قال نعم فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدع بتلك الشجرة فدعاها فجاءت حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي كون موم امام احمد بن حنبل دا فا سولو سي سند بو خامتيني امام احمد شاكر رحمه الله دي الشيخ احمد شاكر رحمه الله موم نينا سند بي صحيح لا نكا نونو سي مجمع الزوائد تميت imam al haythami indinako fofu bimako ande mun rawahu ahmadu bi isnadaini wa rijal ahadihima rijal sahih mom imam al haythami muné hadith bi ñuy bëgg wax imam ahmad solo nako ci ñaari sanad ta kenn ci ben goor yu nekk ci ben cyallale ci ñaari sanad yoyu goru sahih bi la yi nek ci sahih bi kon ñu gis ne kon hadith bobu hadith bu wër la kon lan la imam anas ibn malik radiyallahu anhu wax mune jibril alayhi salatu wassalam dafa dikkel yonentibi alayhi salatu wassalam ben bes mu fek yonentibi alayhi salatu wassalam tok mu ngi tok nek ku jaq triste mungi sango mungi deret gi di touru mu gis ko mu deret gi nek ci kawam mungi deret gi ngi soteku mu gis ba deret gi nek mom ci kaw alayhi salatu wassalam muné darabahu ba'd ahli makka fek ñen ci wa kuffaru quraysh ni ñoko dooro door ba mu doon nacc mom alayhi salatu wassalam wor wan la ne mbir mi bu kenn fogg ne ne mbir yi ci ay way neew ju xolé la yemon dedet yonent bi alayhi salatu wassalam gabi abu talib di dundu yu bari ci li ci ëpp mom abu talib ci mo don tax kuffar quraysh ni duñu def yenn yi waye teewul won yenn yi don nañ ko def ay mbugal yo xamanteni ni don nako dal waye densité bobu mbugal yi ak senu tar mu ngi gina yokko nak bi abu talib genne adina ak sayyidatu khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha kon biko sayyidina jibril alayhi salatu wassalam gise mo ngi sang deret gi nek ci mom mune fek ñen ci wa kuffaru quraysh li ñoko don dor munako sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ne ko lan la yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko fa'ala bi ha'ula'i wa fa'alu mune ñe ngey gis de muy kuffaru quraysh ni ñom ñoma def li ñoma door door yu melni ñom ñoma def ni ma mel sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ne ko ndax bëggo ma wan la mandarga aya bo xamantene ni day wone ne li ni yeb dal la ci borom bi muñ ko ma jox la aya bo xamne signe bo xamne boko gisee sa xel dina gina dal li dal la dina gina woyof ci yow munako waw فنظر الى شجره من وراء الوادي فقال ادع بتلك الشجره فدعاها فجاءت حتى قامت بين يديه عليه الصلاه والسلام سيدنا جبريل نكو كون آية باغي mu xol ben garab bu nek ci ginaaw xurwi mu ne ko woowal garab gele mu ñew ne ko garab gi wo ko mu ñew yonent bi alayhi salatu wassalam dal di wo garab gi mu ñew ba garab gi joge fa mu nek simpe ku ñew ba ci kanam mom alayhi salatu wassalam sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ne ko muruha fal tarji' digeural garab gi ni ko woowe mu ñew digeul ko mu delu mu digol ko mu delu yonentibe alayhi salatu wassalam ne ko li doyna ma mom alayhi salatu wassalam bokko tamit ci façon mbugal yi nga xamantene ni ñom la kuffaru quraysh ni ginaaw bi nga xamantene ci lañu gis abu lahab nekkon bay ci xam mom alayhi salatu wassalam gisoon jabaram di ummu jamil ash-shaqiya radiyallahu alayhi min allah ma yastahi alayha min allah ma yastahiqha me ñom bugul miñ don te yonent bi alayhi salatu wassalam yemul won ci ñom ñaar rek waye dafa demona dem ba ci ay seen dom yi sax bi utba di utayba ak utba ñom ñepp dañ doon jappalé séni ñaari wajur yu bon yo yele di Abu Lahab ak Ummu Jamil ci lu bon li nga xamné mom lañ doon tek yonnati bi alayhi salatu wassalam ba lolo tax ku melni Utayba ibn Abi Lahab ñew na fek yonnati bi alayhi salatu wassalam mu daldi xoti yere yim solon yere bim solon mu daldi koy xecc bam xoteeku ba pare daldi tufli ci xar kanamu yonnati bi alayhi salatu wassalam waye suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi def ne tufli bi aksewul ci mom alayhi salatu wassalam bimu defé lol nak ci lako yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi ñaané yalla ñaan yalla moy ñaan yalla dal di koy mbugal mom bi nga xamantene nak ci la def lolu yaronte bi alayhi salatu wassalam lan la ñaan dane allahumma sallit alayhi kalban min kilabik mune allahumma yow sama borom sallit alayhi yalna nga sembeurteul yalna nga djel ben ki dal di koy boyal ci kawam kalban ben xaj min kilabik ci say xaj yi kalb nak ci arab moy bepp animal bo xamne moy minas sibay gayne dañ koy wax kalb ci arab day tuddu kalb seg day tuddu kalb panter yoyep dañuy tuddu dañ len di wowe ci arab kalb motax mo kalb buñu ko joyele non buñu ko waxe ci bir comme niñ gison ci suratu ashabil kahf wa kalbuhum basitun zira'ihi bob zira'ihi bil wasit bob moy xaj bi nga xamne mom lañu xam biñu min ñu nan ko kalb waye kalb dañ ko tuddé tamit li nga xamantene ni moy gayne yek ndegmenti yonent ali salatu wassalam yalla yalla nga sanni ci kawam xirtel ci kawam ben xej ci sa xej yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di nangu ñaanu ndawam bi mom alayhi salatu wassalam kiko ray nak mu dem fek mom bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaané lol xamone nañ né du mucc mom ci bopam taxone na bu andone kuffar quraysh ni ñu genn nangotul won fuñu and voyage da doon fanan ci digg nit ñi lay nek du fanan ci wet yi day baye fi nit ñepp nek mu tebbi seen bir ndax di baye xel ñaanu yoonent bi alayhi salatu wassalam ta ñom ahlul kufri wal inad bi makka arafu anna muhammadan sadiq alayhi salatu wassalam ñom di wa mak kuffar yu magi ñi nga xamne ñoo ñew ne ko sa wote gu du fi jëme kaw ñom ci seen bop xam nañ ne yaronte bi alayhi salatu wassalam deug la waxon nañ la ci jota yele wesu exemple Utba ibn Rabi'a no pa Utba ibn Rabi'a waye Umayya ibn Khalaf mom mi nak di Utayba ibn Abi Lahab alayhi ma la'natullah bi yonent bi alayhi salatu wassalam ñane lol mu andak ben ñu dem ci sen rihlatu shita yoy wa sayf yi ñu don def mu and ci ben caravane don dem Sham bi mu fa deme sa bu teud joté comme que dañuy ci all bi lañuy jaar ci digg bi la doon fanan ñepp wër ko ngir mu bañ li yonent bi alayhi salatu wassalam ñaanon am waye ba mu ben bes ci bes yoy ci sen convoi bobu ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di deggel nangu ñaanu alayhi salatu wassalam ben gayde mo ñew simpi ko ci bir nit ñi teggi ñepp fekk ci bir nit ñi dal di koy rendi dal di koy ray ray gu ñaaw ci bir nit ñi xëccu ko ray bu ñaawa ñaaw ci az-zarqa fofele ci biladush sham hadith bobu imam al-bayhaqi rahimahullah solo nako ci ad-dala'il da mom ci bopam di imam al-bayhaqi bi mu ko solo dane nak ni qala abbas ibn al-fadl wa laysa bil-qawi abbas ibn al-fadl li la wax ta mom ci bopam nekul ku deugar ñu gis ne kon alayhi salatu wassalam ni mu don jot don ko dac ci kuffar quraysh ni ci ay met ay mbugal yo xamantene ni mom lañ doon tek ni gem suñu borom subhanahu wa ta'ala nakon bokku na ñi nga xamantene ñom lañ doon mbugal muy ño xamantene ni ci way neew ju doole ji nga xamantene amuñ woon ñu leen di protéger kuffar quraysh ni dal len japp duma len duma yu metti ba ñom comme ni imam ibn ishaq rahimahullah ta'ala anhu wa munna thumma innahum adaw ala man aslama wattaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ashabihi فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوا منهم يفتنونهم ولا يفتنونهم عن دينهم فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم من موم امام ابن اسحاق رحمه الله من غيناوغي موي غيناوغيغا خامتيني كفار قريش ني واخون نالا دنج دون بوله لي نان باتون اك كارو اك يينين دانيو جاب ñom ñepp ñu daldi nak déchéné wu nak ñom ñepp ci ñi nga xamné ñoo gëm képp ku gëm ci yonnati bi alayhi salatu wassalam comme que yonnati bi alayhi salatu wassalam mo daj li lan ngay xalat ni ci dess te gisoon nañ sayyidina abu bakr radiyallahu anhu door giñ ko dooron bam inconscient xametu ñoon bakkan bi ci xarkanam ñu japp kep ku top yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu japp la ku ci nek ci kuffaru quraysh ni xol clan bi nga bok ci le tribu des quraysh xol ñu fa gem ngeen japp len ci julit ni duma len di len tej mun fa ja'alu yahbisunhum di len tej japp ñi di tej wa yu'adhibunhum bid-darb wal-ju'i wal-'atash di len mbugal ci ak mar di len dor way di len marlo way di len xiflo moy ni lepp lañ doon testé méthode de torture yi ngay dégg ci adina bi légui ay japp ay nit ci prison nakal len wala jël ay cigarette di len ko ki ko di len ko lak wala jël sen yaram yi di ci dessin ay paka yo xam na ko tangal bam tang di ci dessin lula neex di def ay sac ay rudd yoy yef ku far yu ñëk ki doon nañu ko def nonu lañ def ñi ñuy duma ñi ñuy xiflo ñi ñu leen di marlo buñu mané buñu waré naan duñ leen may ñu naan kenn du fi naan kenn du fi lek en plus dañ lay duma fek weddi wo yonnati bi alayhi salatu wassalam ali moy li nga xamne sacrifice sens de sacrifice bi nga xamantene ni ku nek ci lo xamantene ni moy li gën ci kaw souf tan yépp firisé ni beut firisé ni bec ak séni ong bëgg la daggaat ndax comme que kuffaro yi mom iblis alayhi lanatullah neena len yeen senu nek ci kaw souf du meuna jappali fek amna ñu naan Allah Allah fek amna ñuy wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala senu nek ci kaw souf day jafé ndax lu yeen bëgg ñu neen loolu baaxul motax ko xamul dara rek moy jappane mbir yi fa changer dit dara changer wul xex yi am yépp entre kufru la ak iman legui nak ki comprendre lu dara mo nan dedet li affaire politique la dedet da nga fogg ne lu melni question palestinienne affaire israël israël ñom aqida lañuy démé ngañu maleen ci liñu japp ci liñu gëm ñom waye man ñimay ngañ moy ñun julli ni nga xamne buñu dajé ak ñom bayyi liñu gëm ba paré bëgg am ndam loolu man da nek ku dof deug moy japp ne mbiri dafa changer dedet adina bi loolu lañu xam ñom ke légui bu len yem yeen ci seen dëkk yi ngeen nek mais dem len ci seen dëkk yi ngeen yobul len seen méthode de vie mo xam sous forme de démocratie ngeen koy tuddé ci ay liberté des femmes liberté des enfants yoyu nga xamné sen tour yi ci bopam moy wané sen complexe de supériorité biñu andal journée de la femme pourquoi journée de l'homme amul tel islam mom boudé moy wax borom bi subhanahu wa ta'ala buy wax ak jammami en tant que jam lay wax ak ñom waye du wax ak ñom en tant que femme en tant que homme dedet samay jam ngien ku nek da am fuma la tek wala tatamannaw ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd tabu kenn ba pare neñu bu kenn di mebe xir li yalla gënele defal ko sa mbokk mo xam goor ñi yeen digeen ñi bu len di mebe lo xamantene yalla da ko def muy jaglé goor ñi mais yeen goor ñi tamit lu yalla defal jaglé jigen ñi bu len ci nek di ci am xër yu bari yu metti ngir ñen am ko wala tatamannaw ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd lolu la l'islam xam waye xamul fo fek ku mel nonu xamal ne dafa am problème conscience ta tamit dafa déssé comprendre l'islam budul munafiq wala biyefe suñu borom ay jam lay waxal ñom nak kuffar quraysh ni nañu ron def nga xamantene buñu gisé né en face ñi gisuñ doole buñu tit ak légui ni ba légui bo gisé li tax dekk bu teub rek dal di duma ben dekk julit ndax gisunu force buñuy ragal ci julit ni amul nonu la kuffar quraysh ni don def kon imam ibn ishaq moone ñu japp ñi di len duma japp ñi di len xiflo japp ñi di len marlo legi nak marlo bi nan lañ koy defé xam nga yéféri tay bo andul ak ñom liñu bëgg té liñu bëgg mom lañu alquran wax walan tarda anka alyahudu walan tarda anka tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu waxna né duñu le gërëm mukk ñom yéféri di chrétien yek juif yi da leena tuddu mais ak ñi ci dess ñepp luddul nga bayyi seen nga bayyi yow li nga nek top ñom ci seen doxalin bepp dekk bo xamne nangul li ñu naan seen démocratie tiaxan yi nga xamantene ci lañuy jaaré lepp lu suñu borom subhanahu wa ta'ala di bañ waye waxuma la sax affaireu diiné ngor ci bopam ak meursu yu bax di bañ ñu fexé ko né loolu banaliser ko ngor jigen du dara sol ay lu gatt du dara ngor guy criss cross du dara seen silibi di feen ci ginnaw ñuy dox di japp loolu du dara mais façon lepp lo xamné jikko ju bax aada ju bax da koy bañ sax ñu ñew yak ko ci dekk yoy fexé ben culture moy am moy culture occidentale képp nak ko xamanteni ni wala dekk bo xamanteni ni bañ nga ku faaru quraysh di ñi dañ leen doon japp di leen tej amna ay nit ñi ñuy japp di leen tej waye bu lay dekk la ñom niñu defoon bil atashi dal di lay xiflo fexé ba sa dekk côté li nga xamné moy yu vital yépp ñu dal di koy empoisoner ndox ñu fexé ba ndox légui jot ci doorul yom ba paré di la yégal ci souf ke né bo d'accordé liñ wax ñom dinañ ñew dimbali la ngir ndox yom alors que da ma sona yom say mama ke mama ak fi lañ mësa dundu masuño am problème ndox ngien xam ni am problème ndox ya problème ba paré ñu na la ñolay dimbali mais à condition même boudé yoy duñu ko wax ci kaw yi ñu bëgg yëm na nga nangu ko légaliser les l'homosexualité bu ngeen bëggé bayeur yi ñew légaliser les li lu nekk ngir dammu mercy ubbi len sen frontière pourquoi ngeen nan touriste sangam waru ñu fe ñew plage yi ne ki nak day doxal économie bu ñu ñewé fébar yo xamantene ni seeni mam xamuñu ko won bal seeni bay sax xamuñu ko won mu commencé law ci dëkk bi problème de santé publique te yoy yeb day déllu wat ci ñom bu ñewé ba fajj wara am ñom ñoy ñew fajj médicaments yi sax kenn duko défaré seen dëkk yeen ñom ñoo leen koy yonné te da leen kenn leen koy jaay gaay japp dañ leen di dimbali mais budul biñuy indi médicaments buñ la waxul fayal légui di nga fay wala yaangi fayé ci matière première bi nga xamné dëkk bi mom la am wala nga nanguñu am fi base militaire wala ñun nga nangu ñu yor données nit ñi seen téléphone yéx yépp ñu am ci accès loolu nak nonu lañuy xéxé moy jaar ci ndox mi bil atash xiflo marlo waye wal juu dekk yi fi doon bañ yoy yeb gaay fexé nañu ba yaq seenu mbay dara do fa dox fexé len duggal ñu nekk ci culture yo xamantene ni du len jariñ nekk ci njaay yo xamantene amalu len ben jariñ ay mbay yo xamantene ni manu leena dundal wala wessuna mais ñu nekk ci yoyu manatuñ ci genn ba pare ñu neel dem ba ci bir ne la seen gerte bi sax ñun soxlaatuñ ko am nañ colza ngir defal ay diwli nak tournesol bu ko defé nak comme que febaru mine nañ ko dootu ñuko bayyi li ngay lek yow diko dundé sa dëkk ci biti nga koy jëlé sa buñu bëggé li ñu bëgg défo ko ñu nacc fofu bil juwan waye kuffaru quraysh ni non lañ doon doxale mbir yi dafa bes dafa yag dafa bes waye wa bi ramdha'i makkah ila ishtadda al-har waye di jël nit ñi di len yobbu ci naaju makkah wi bu naaj wi tangé jeur taw xon na la makkah ni mi tangé ay 50 degrés ci désert bo xamné da naka xeer yi nga xamné ci la ciñeru jant bi di dal rek bo ci xol te mu fekk sa beud yi doto meuna xol ndax day yak sa beud yi ñu jël imaginer loolu ñu jël nit summi ko tek ko ci loolu diko duma tak ko yew ko ci suuf su mel non kep ku ñu japp ci neew doola yi non lañ la doon def fitna la ci sa diine gisoon nañu sayyiduna bilal رضي الله تعالى عنه واي موي غيسون نن تاميت اسره ياسر رضي الله تعالى عنهم امنا تي نيغا خامن نيوم لنج دون بوغل غيناو نيغا خامن نيوم لنج غيسون بوكو ناتي ام عبيس ak zinira ñom ni nga xamantene ni surtout zinira mom comme niko imam ibn saq rahimahullah tudde bokku ci ñi ñeuk gem jigen ñi ñeuk gem ñi ñeuk duggu sax ci l'islam mom dañ ko japp dal di koy mbugal yu metti bi nga xamantene ni ci lañ ko japp kuffar quraysh ni di ko mbugal imam ibn saq mun wa usiba basaruha hina a'taqaha fa qalat quraish ma adhhab basaruha illa al-lat wal-uzza fa qalat kadhabu wa bayt Allah ma tadurru al-lat wala al-uzza wa ma tanfa'ani farad Allah ilayha basaraha mom zinni rabbi ak um ubays bi sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu comme ni mu libéré won sayyidina bilal dal dikoy jeund ba paré dal dikoy libéré mom mi di zinira nonu lako sayyidina abu bakrin radiyallahu anha dal di won jeund momit dal dikoy libéré ta fek mom bi nga xamantene ni mom lañ koy libéré mom di ndaw si di sayidina di sayyidatina zinira radiyallahu ta'ala anha sayyidina abubakar radiyallahu anhu dako dako jënd bimu ko jëndé dal di koy libérer ci mbugal yiñ ko doon mbugal légui nak beuti mu dal di silma xana beuti muru manatu la gis kuffar quraysh ni ne voilà ما اذهب بصرها الا اللات والعزى نونان ولا باخنا وات نني بدم ي غيساتول لي تخ غيساتول كين جينو مورول بتامي كودول سونو يالا ي لات والعزى نياو نرن ولا مثال غو كيب كو خامتيني ني رك دا nga fe nek nan da ngay bayyi suñu diine gi exemple ngi mo am nga li mom la ahlul batil li def ci njibar kat ye ñoñu nga xamne gaay jang nan ay dañuy wax affaireu lasrar ta xamuñ dara leg leg ñen ñi nga xamne xam xam bu ñuul rek leen ñor te liñ ci ut moy yaq ay digënté da ngay gis coach bo ci joté kenn wala mu bëgg la nax nga bañ nga comprendre bañ mu nan la bu lay menacer wala dara dal la mu ñew nak né lolo tax né diiw dé mom dé mako waxé li mu bañ gis nako yow mi gis nga ko dé bama ko waxé mu bañ ci le ko li dal ta lol le calibre la fen la ay kak yu mag suñu borom subhanahu wa ta'ala leg leg day def lolou day def mbir yi di tomber ta wolof nyaay neena tomber waral ay gaf yow bu ko defé waji bune namul djubuk koku koku gina ri dug nuur ci lim nek japp na ne mom limu nek deug la ba kiko don djema di nga li wako dal lolou nak sayyidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bu ma sona am ak problème kenn mu leer ko ni ki da ko togn ñu dem ñu war leena atté wala mu dem bañ war leena atté bu ñëwé amna mas na ko def waaji ñu ñëw ñu ne ko légui waata ci dess ndax affaire bi mu ne pour mom mu waat ñu xamné mom mbir mi mu ne mo waaji da ko jël ci mom deug la mune mom budé lolou la duko def na bayyi waji jëm biri mais après ñu laj ko juge mi décidé né kon waji mom biri ndax mom comme que mom dal waxami bëggu ko sax appuyer pour ci wat ñu laj ko mune ndax damay bañ buma ko jëlé genn dara dal ma mom mu japp né mo nekk ci dëgg alors que yalla xam na né néwul ci dëgg voilà moy né yoy yalla ay tombe wala mu def ne natou la yalla ay natou jamu ko faru quraishini tamit non lañ def nan wala ki yobul ay betam lulul lata konza ñaw bi mu dege lolu munelen kadabu wa baytillah kadabu katch nañu ñom wa ku faru quraishi wat na ko ci neegu yalla bi ma tadurru latu wal uzza lat biñi wax sen yalla bi di lat ak uzza loruñu manu ñoo lor kenn lañ man da lor wama tanfa'ani ta kenn lañu manu la jari faradallahu ilayha basaraha suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy dello ak gisam fen loleen ñom kuffaru quraysh ni alayhim la'natullah waye bokku nañ ci ñi nga xamne mom lañ doon mbugal ci ñooñu ta sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah dal dikoy libérer moy jigen guñuy wax an-nahdiya ak domam mom ndaw soso domam ju jigen ñom nak dañu nekkon wa banu abduddar ñoleen momon mom sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhu dal di len rombu ñu len di ligey lo di len sonal mu dal di len libérer jënd len dal di bi nga xamantene ci la ñew ci ndaw si ko mom ta bokon ci wa banu abduddar bëgg ko jënd ne len way ne ko ñi ngay tek ni ci mbugal ligey bu metti bi nga len di def lo te nga len bayyi mu wax ko la nga xamantene mom la umayya ibn khalaf lam ko waxon ne ko yaw libéré ko ndaw si ne ko yaw mi libéré ko anta afsadtahuma fa atiqhuma ne ko yaw libéré len yaw da nan mo ay sa liguey bi malen tek dafa met yaw ya malen yakal ndax sayna abou bakr radhiyallahu anhu comme niñ ko gissone ba mu toubé ca sa c'est le top tambali di wote ci diiné yi mota muneko yaw ya malen yakal yaw kon nak libéré len muneleen ci ñaata bu wax len ñeugum mu dal di len jënd dal di len libéré waye tam rombu na mom sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu li lepp imam ibn saq moko ni mune mom imam ibn saq mune sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu tamit rombu na ci ñeneen ño xamne ñom lañ doon mbugal nga xamanteni ñu bokku ci wa bani adi ibn ka'b muy ben jambu jigen bo xamantene ni fofu la newon fek sayyidina umar ibn al-khattab tawe tubul diko mbugal yu metti ta yoy ci mushrikuna ila bokon tubagul mom sayyidina umar ibn al-khattab diko dur ba dur ko dur ba sonu ne ko bol japp ne dama la bayyi da ko dooro ba bay ba sonu manatul dara munako nak bul foet ne dama la bayiw mala ak son tax ma arrete ni nak la lay def sa suné ni ngay sa buma amaté jëlaté reposer touti rek duma wat la nga xam continue non sayna abou bakr radhiyallahu anhu dal di koy rombu libéré ko momit jëndu ko mom momu di ndaw sosélé bi nga xamantene nak ci la mbiri deme non kuffar quraysh ni gis nañ ñu ngi duma ñu nek japp ñi nga xamantene rawati na ñi nga xawal tede ni ñoo gina neew doole di len tek xetu mbugal yu tara lolou nonou mbugal yoy mom la imam misakh ne pour wan la sacrifice ak yu metti nga xamne mom lañ doon endosser ñom ak milen kuffar quraysh ni doon mbugal mom imam ibn ishaq mun wa hadathani hakim ibn jubair an sa'id ibn jubair annahu qala qultu li abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma akana al mushrikuna yablughuna min ashab rasulillah صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم قال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم حتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له أهذا الجعل إلهك إلهك من دون الله فيقول نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهده موم امام ابن ساق رحمه الله من وحدثني حكيم بن جبير من نتلنا حكيم ابن جبير عن سعيد بن جبير مجله في سعيد بن جبير موم من داما لاج ني نديف تخريج بي ابره ان شاء الله من داما لاج سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما maneko ndax mushrikuna yi di kuffaru quraysh ni don nañ tek ay xéetu mbugal ci diko tek sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam lo xamne nak dina len may ñu wax lo xamne dinañ ci am ngant ci bayyi seen diine non ci kaw moy ci biti wané né dañoo bayyi diine gi est ce doon nañ jot ci ay mbugal yu len wa kuffar quraish ni doon tek lutax ñu bayyi wax né len genn nañ ci diine gi ci biti nonu ngir mucc mune imam abdullah ibn abbas ne ko naam ah kay wallahi ma ngi wat ñom ne kon nañu kuffar quraish ni di door ñen ni di len xiflo di len marlo ba sax waji sahaba bi radiyallahu anhu du manati tok ni tok normal dotu ko man buy tok rek tok normal manatuko hatta ma yaqdiru an yastawi jalisan min shiddati dhurr alladhi nazala bi ba tok jekki tok normal manatuko ku tok buy tok di daan ndax dur yek xiflo bek marlo bi hatta yu'tiyahum ba nim len di joxe li nga xamne mom lañ koy laaj moy ci fitna wax li nga xamne mom lañ bëgg moy wax seen yalla yu lu neex wax ci diine ji lo xamne jaaduul comme niñu ko gissewon ci sayyidina ammar radiyallahu anhu mune hatta yaqulu lahu allatu wal uzza ilahaka min dunillah ba pare nan ko ndax e acca waxal dañ koy xiflo duma bëm nekkon legi nak yew ko ci naaj wi ba waji du mëna tok ñu ne ko ndax laat genn ci diine ji rek loolu doyu legi ndax laat ak uzza suñu yalla yi ñoy sa yalla wulif yalla mom fa yaqulu naam bu ko defé ci fitna yu metti yo ñukoy tek mu muju wax leen liñ bëgg na leen waaw mune même sax al ju'al nga xamne ben jaru ki le moy yoy di dox ci source melni ay gunor day melni jaru gunor yoy nga xamne dañuy dox ci source bu len rombé dañuy baye bam rombu waji fekk ñu koy duma ñukoy ñaawal naan ko ndax li ni hein moy sa yalla han wulif yalla bu ko defé mom du man loolu wax waw ndax lan ngir jënd bopam ci li nga xamné mom la doon dacc ay mbugal mom ñu gis né comme ni mako waxé won tay ñun fekk dañoo fekk lepp paré sonnuñu li l'islam di fumu ag tay ñi la won bañu waré door ay digg ginnaw wala ray ay nit wara dag ay loxo wara dag ay baat wara tok jambar lo encaisser ay flèche yuñ lay jam ay xej yuñ lay jam ndax tolu l'islam avancé ñi ñoo joxewon seen yaram def ko li takuna kalimatullahi al ulya ngir batup suñu borom subhanahu wa ta'ala nek li fete kaw lolou nak kep nak kuy inspirer wu ne man ñi lay roy fiñu agon la bëgg ag galiñ dajon ken manatu ko daj ndax jamono jagn ko defo won la waye nak na nga xamne kon mbir mi manula sedde non manu ñoo nek ci adina bi afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun suñu borom ne xana nit ñi dañoo yaakar ne dañ leen di bayyi rek ñu aan gëm nañ te ken du leen fitnal a dedet lolu mom yalla du def non mune wala qad fatanna ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين كون نيوم نين ني داغي نافو داغي نان گم ناني رك ني باي لين ني نان گم ناني تا دون لين اكزامينر با خام داخ واخ جوجو نيوم ريالمان موغي سي نيوم تا كات ني لين جيتو وون بودي نون صحابه الكرام اك ني توپ سين گيناو با سونو جامونو تاي yalla ne ñoon de fitna lool la len gis nañ sahaba yi ni ñu tuddu ñi niñ len def suñu borom ne suñu borom dina xam alladheena sadaqu wane ñi nga xam ne ñoo deggu ci seen wax joju ne gem nañ waye dina xam wane tamit ñi nga xam ne li ñuy wax nekkul ci ñoom kon loolu ñu gis na loolu lepp ñoom dañu ko daj legi hadith bi moy hadith bi la tuddal sank bu imam ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ne imam ibn ishaq dal dinay wax lu leer ne dañ ko ko netali moy dane wa hadathani te netali nama hadith bi kat don na nek lu weer burul won hakim ibn jubayr نا امام الحافظ رحمه الله دا فوخ تي التقريب ن ضعيف وقد رمي بالتشيع ن موي كيم ن وحدثني حكيم بن جبير بوب حكيم بن جبير بوب مو ضعيف برولون موم روايه بي داي نيك لو خامني لو صحيح لاي دون دا موم امام الحافظ واخنا تي التقريب ن كو فيبل تا صاح موم كو ني جام لا ني موم كي التشيع اك ire chiti la yoron amna ñu xamne ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom dane hadith bi muju na nek lo xamne ñom nangu nañ na hadith bi comme que dafa am lo xamne lo am solo la moy ne buñu nan ci walu hadith diw man na da'if comme ñu ne اهل البدع والاهواء موي نيغا خامتيني نيتو تياخاني اك نيتو بداي نيت مان نا نيك كو خامتيني تي تيالالاي لاي نيك موم مو فيبل داخ لول مي دانيو خول دو نييو رك نيك كوم كوم موم شيت لا ولا خوارج لا ولا ناصبي لا شيت موي نيغا خامني نيوم نوي ساغا صحابه رضي الله عنهم نيوم نيناج وا اهل البيت رك دي ساغا نتي ديس nasibi mom moy contraire ci mom mom tamit ku bon la momit moy mom ñom ay sayyidina wa ahlul bayt lay saga mom surtout sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mom mom lay wax lu ñaaw diko wax lu ñaaw mu am na seen digeul khawari ñom ne ñom ñepp ci yam ñi ni nga xamne moy de ñu ne diw yéfer la ci sahaba yu magi newon sayyidina ali ibn abi talib yéfer la waye sayyidina muawiya ibn abi sufyan yéfer la ñom amr ibn al-as yéfer lañ moy de ñu mel nonu dañuy xol du ñew rek ne ki xari ab khawarij la bu nekk ci bir nga xamne dañuy genn ci mbolo julliñ beru yor seen idée bop yor ben interprétation bu bon bo xamne mom lañ am ci alcorane ak texte yi ne nak ben interprétation bi rek djub ku fi andi leen du lolou ta paré na ngir ray la ci lolou duñ ne diw xaarigi la rek kon hadith bu mu nek rek nañ sanni dede dañuy xol bu de ne ndax ku melni par exemple khawarigi ñom bokku nañ ci seeni wax moy ku def bakar bu reuy da ngay nek yéfer wala murtakibul kabira mom yéfer la ki nga xamantene day def bakar bu mak koku ab yéfer la kon koku ta fenn bokku na ci bakar yi gëna ngand kon koku motax ñoo dañuy xamne ñi seeni hadith ñoo duñu tok di fenal yonnati bi alayhi salatu wassalam ko xamne mom japp na ne buma fene yefir la kokou nga fogné dina taxaw li fer légui nak mu am ben nafé budé né mais day am ay conditions yiñ ci tek moy boudé né hadith bi mu indi dañuy xol hadith bi mu indi boudé hadith la bo xamné day jappalé ñom seeni idée bu boba hadith bok kenn du ko nangu moy mazhab biñ nek ndax mom man nako baña créer mais kenn ku bokku ci ñom man nako créer te geumul exactement deug deug mbir mi mom mu japp ne deug la nga xamne day jappale seeni mazhab ak seeni gisee bu boba hadith yoyu non di nga xamne day dem di jappale seen mazhab bu boba lañuy dak ki bi legui nak motax ñen ñi ne kon hadith bi comme que li ni waxul ci affaireu luy jappale mazhabam muy schisme ak yoyu kon mbir mi man na bax waye mom nak hakim ibn jubair bi mom non seulement ndax imam al-hafiz limo dane da'if wa qadru mi bi at-tashayyu moy ne mom dafa faible ta ki nañu ko dañ ko san dañ ko jam sax ci ak schisme ta mom doon riwaya ay munkarat waye tamit nit la ko xamantene côté schisme bi da ci eppolone amone ci nekkon ci fervent mo ñom kon ñen ñi ne comme que dal hadith bi ni nekkul di jappalé kiwam numu tuddu mazhabam kon nak man na bax waye hadith bi comme que dal lool la wax ci ki moy ne ku gisse non man nga gis ni kon lu deuguer la waye ku gisse le fait que mom da'if la te tamit même boudé né du côté bobu la hadith bi di wax lo xamné day jappalé mazhabam waye comme que les riwaya ay munkarat né dañuy gis né riwaya bi riwaya yiñ waxone ak yiñ gissone ci sayyidina bilal ak yoy day deugal né riwaya bi amna ciosan ndax moy mbugal yi nga xamantene ni mom lañ doon té djulinn yi yoyu nonu la ñew di confirmer motax amna nak ci lolu pour bañu guddal ci côté waxu borom xam xam ni rahmatullah alayhim yi ñu wax ci mom waye ci gattal dal lolu moy li jëmon ci walu riwaya bi kon man nañ ne hadith bi man na nek hadith bu deuguer bu deene dañu jël waxu ñu ne comme que jappalewul mazhabam muy côté schisme bi li waxul ci lolu que hadith bi nek na lu wër inshallah legi nak yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni kufaru quraysh ni ñu ngi tek mbugal julit ni di côté julit ni radiyallahu ta'ala anhum yonent bi alayhi salatu wassalam moy alquran day wacc ta suñu borom subhanahu wa ta'ala dako yoni ngir mu wo nit ñi ila dinil haqq duggal leen ci diine deug ji waye ñi nga xamne jot nañu duggu nak dañuy soxla kuy renouveler seenu di leen jox atté yi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak fatali mi leen di fatali ñi nga xamne ñoo fi jitu won doon daj lu gina metti li lepp di tukke ci alquran ak jangale mi nga xamne mom la doon jangale mom alayhi salatu wassalam légi kon mom nan la doon def ngir meuna gisé sahaba mi radiyallahu anhum comme que ñu ngi leen di duma fu né légui nan lay def yonnati bi alayhi salatu wassalam bu mu gisé lolu mu dal di jël di nek feulé japp ben kër bu nek safa di keur al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu falan do neubudi dayo muy dajje ñi jotta gem ngir mu len di jangal seen diine mom alayhi salatu wassalam nga xamne l'islam lolu la duñu ne affaire bi metti na rek legi nañu bayyi jangale mi nañu arrêté le dedet drapeau bi waru la wad drapeau bi warula wad baka sayyiduna adam yekete ba legi masula wad war nañu fexé ñun ba du ci ñun lay wadé yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñepp xam nañ né jamono ji metti na mom ci bopam mu ngi daj limi daj sahaba mi radiyallahu anhum ku genn ci mbedd yi gis ñu leen di duma di leen xiflo waye nak dafa am lo xamanteni ñom budé ñu ngi laal yaram yi amna lo xamné man ñu ci aksi muy seen xol tan ak xol dafa soxla ravitaillement ni yaram soxla ñukoy dundal xol lu raw loolu la soxla ñukoy dundal lan la leen doon dundale kalamu rabbi alquranul azim alquran leen doon dundale waye hadith ami mom alayhi salatu wassalam ci bir leundem gogou bir quraish fep ñul yonent bi alayhi salatu wassalam xamne jangale mi fop mu am ndax xolu sama ñima jotta gem dafa soxla ravitaillement ta lolu borom bi subhanahu wa ta'ala mu may koy wacce ci man saasune fop nak mu ut fo xamne fa lañuy dajé ngir bu ko défé ma man leena jox li nga xamne mom lañ soxla ba bu ko défé ñu gina mëna dëgeur ci li ñu nek motax ci année 5e année bi fekk mbugal yi tar lol ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi tan kër al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu ngir difa dajé lu upp ci ñi nga xamné occasionnellement man na dajé ñom mo xam kërëm wala fenen nga xamné muy lié bo xamné moy darul islam kërug l'islam képp ku bëgg am lo xam sa diiné wala gina dëgër lu wat bo fa démé fofu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dilay jangal lolou waye nga fekk fa ñeneen ño xamantene yow li ngay daj mom lañuy daj wala lu upp lol bu ko defé nga xamné nga mëna dello ci sa xol xamné kon ndek mbir mi du man rek kon yonnati bi alayhi salatu wassalam non la def waye nak comme que nak environnement bi non la melone dañ doon def lu tout secret wu ba kenn du xam kuffar quraish ni duñ xam fan la ñom ñi dajalo fan la yonnati bi alayhi salatu wasalam di dajé sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum ndax taw yi upp ci ñom dañ doon neub seenu ngëm ñi koy neub ak ñi ñuy duma yépp di fexé di dajé fofu bu ko défé mu len di defal lima wax lol lol mo taxone yonent bi alayhi salatu wasalam daldi out keur gogou muy jeune bu ndaw al arqam min abil arqam ñu gis comme ni xamne borom ar rahiq al maktum di ki numu tudu al mubarak fouri hafidhahu allah mom mu ngi de wax ne li tax yonent bi alayhi salatu wassalam dal li tan fofu moy ne al arqam ibn abil arqam radiyallahu anhu mom dafa nekkone ko xamantene ni nit ñi muy kuffar quraysh ni xamuñ ne won ne dafa tuub lol ben la xamul won ne dafa tuub kuffar yi xamuñ ko won ta mom dafa bokkon ci banu mahzum ta banu mahzum moy ñi ginnona tar ak mbugal ci ñi gem ñom moy ñom wa keur abu jahlin ak ñoon mom ci camp bobu la bokkon le fait que nak yaronte bi alayhi salatu wasalam non seulement nga gis nebbu bi al akhdh bil asbab yonent bi alayhi salatu wassalam newul ne man ma gën ñeem yalla man la ki ci dedet dafa jaar fi yonnati alayhi msalat wa salam jaron moy ne exposer ñiko gëm ci danger yu toll ni mu jël jeune bo xamne kuffaru quraysh ni xamuñ ne gëm nañ waye mu bokku ci ñi nga xamantene fala non ba gina taré muy wa banu mahzum waye ndax ñom le fait que ni ñew xol xol hikma bob rek yaronte bi alayhi salatu wassalam bir nonam ñi gina nono fofu la tan keur bu muy dajé ndax ñom duñu massa yaakar xam nga lolu bokku na motax leg leg sax dañ koy gis ci vie de tous les jours da ngay gis ñoo xamantene ni presque ci buntu commissariat bi lañuy gina défé yi gina graw yo xamne buñu ko défé won fenen presque ñu jappalé mais buntu commissariat leg leg gaay buñ ko surveiller yenn surveiller mais dañuy jall def fa bourlifa wala yu mel non alors que ci all ba nga xamne ay radar lañ fa def fofu nga gis ndax gaay commissaire bi ñom police yi dañ nan ah non gaay duñu ñëw nak ba fi diko motax duñu jël radar diko def ci buntu commissariat bi dedet yaronte bi alayhi salatu wasalam tan beurep bi nga xamne fa la non bi gina taré mu ñëw fofu nga xamne ñom buñuy jog di wër duñu sét fofu buñu soupsoné né amna du fofu lañuy sét ndax dañ nan suñu biir mom manu fa nek seen xel sax du fa démat benen hikma mu mune non seulement xamuñ won ëngëmum mais comme nima ko waxé légui mom da naka al arqam min abil arqam 6 ans la amone Allahu akbar 6 ans djël responsabilité am kër xolal légui nga gis ñun ak légui ñun ak ñom ni ñu mel ni différence yu amone 6 ans am sa kër nek goor go xamne yaay doxal sa keur di doxal famille comme niko paye di doxale nun nga xamne da ngay am 50 ans wala 30 ans sa yaay japp wala sa baye wala yow ki sa bop nga japp ba legi goné go ndaw ma lo man di am yaay moy ñi nane yaay may ma ñeex yoy dara duñu ko jëm lepp dañ leen koy defal takat ñu né am nañ 30 ans ñu ngi université mais ba légui pass sax jogé tiaroy ba Dakar dañ leen di jox pass mbour ba Dakar bay jox ma pass ta am 30 ans say parents am 60 ans ki yor table tiafam tek yor say rak ak say seut say doomi mag ak yépp mu yor leen amo yermane bu vacances ñewé sax nga dem liggéey mais nga top ci bal bi di wéx nga dem ñu yaq say tank xonjom la nga perte sa avenir yaq espoir bi sa yaay amone ci yow ak say waju gouvernement yépp di len may bal nan len nawétan len tiaxan len bu ko défé ñu nekk ci inconscience gi ba ñom ñu mëna nour ci li ñu nekk مع الاسف الشديد كون موم 16 ans la amone ben xel kenn ma solo xalat ne yonent bi alayhi salatu wassalam fofu lay wara nek mom ta fofu non bokku na ci hikma yi moy ne keur gi di darul arqam ibn abil arqam safa la newon muy inna safa wal marwa bom ngay deg yonentou bi alayhi salatu wassalam bo fatale ko biko suñu borom ne wa anzir ashiratakal aqrabin fan la demon dafa dem yek safa safa bobu nga am nit ñi dañ faron bari luñ faron nek nga xamne foar yi dafa ron am marché yi nit ñi di dem ak ñew fofu nonu la yonentou bi alayhi salatu wassalam newon ba nga xamne bu fa julit ñi sahaba ay radhiyallahu anhum di jaar di dem ken du len soupsoner ne ñi da am fu ñuy dem di la bi fa dajé ci beurep bi dañuy japp ne comme ni fi ñepp di ñëwé di dem ak ñëw va et vient ci lañuy ci nonu rek lañ nekk lolo taxone nga gis moy mbir yi ci la tek plan li nga bëgg ba légal akhdhu bil asbab japp ci sababi li nga bëgg ngir mo na nek yenenti bi alayhi salatu wassalam yi yeb mu dal dikoy tek ngir mana doxal mission bi mom al arqam ibn abil arqam mom kon niñ ko gisse legi bi mi toob mo ngi am environ 16 ans mom al arqam ibn abil arqam nek al arqam ibn abil arqam ibn asad ibn abdullah ibn amr ibn makhzum ibn yaqza al makhzumi di al arqam di domi abil arqam di domi al arqam bobu abil arqam di domi asad al asad mo asad mom di domi abdullah ibn amr ibn makhzum ibn yaqza al makhzumi bokon ci wa banu makhzum nekon ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam ni jekk duggu ci l'islam bi mom nak li al arqam ibn abil arqam keureum comme niñu ko gisse legi moy fi nga xamantene ni fofu la yonnati bi alayhi salatu wassalam don laqatu difa jangal sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum li nga xamantene ni moy sen dini mom al arqam ibn abil arqam bi nga xamantene ni ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dem madinatul munawwara andon na ci dem da mom fekke na badar fekke uhud fekke khandaq fekke khexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yeb ak mom alayhi salatu wassalam ne gis ne diine ji ñan ñoko doxal ay jeune 16 ans mu yor kërëm am kërëm ba yonnati bi alayhi salatu wassalam ak al muwahhidun man difa dajalo ta kenn du ko yeb mais mu nekkon jeune bu tey la meñam xamna legui secret mom boko fi waxe kenn bala nga genn danaka fiñ ko don waxe boy ubbi sa fenêtre deg gonay yi diko waxtane ñepp netali lañ man mu nek jeune nga xamne l'islam bi bu agge fi jeune yi la doole jeune yi ak khalaatu magni ndax l'islam du nénal ben force wala ben énergie dedet ñepp la sox l'islam soxla rawati na suñu jamono ji nga xamné japp nañ né jeune yi ñom ci tiaxan rek lañu wara nek dansine football ak sen façon tiaxan yoy jeune bu xam diinem sax lu tumuranké la japp nañ né nit waru lo xam diinem képp ko xamné jàngalé kat sax buñ nane waji ay 20 ans la am dañ nane lool nan la mëna nek nan la mëna nek mo am 20 ans di wax xam xam bu leer ndax japp nañ né ñuko wara wax moy ñi am 70 ans 65 ans al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu 16 ans la amone bi muy dugg ci diiné ji mettre à disposition kërëm nga xam risque yim doon jël moy imaginer bu ko gaay découvrir won lolou yonam newu ci en tout cas liñu wara def dinañu ko def waye ci loxoy kan la ko tek al muallim al akbar man ikhtarahu Allah li risalatihi alayhi salatu wassalam jangale kat bi gina mak ci kaw suuf muy alayhi salatu wassalam tek nako ci loxom bradewul tamit ak dundum waye fexé nek ci neub gogou ngir non seulement ñu baña xam ñom fi nek waye ñu baña xam ne jeune bi bokku ci non yi dina metti mom mo jël engagement wu di jël senum non diko fat keureum non seulement mom mais ak ñiko gëm tay neub seenu ngëm radiyallahu ta'ala anhum mu dal di jël sacrifice bob yonnentou bi alayhi salatu wassalam gadda yi mu and ci xex yi mu am yeb mu dal di koy fekke mom al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu mom mas na ñew yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal li wadjal ngir dem baytul maqdis bi nga xamantene ni ci lañ ne madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy laaj ne ko ma yukhrijuka hajatan aw tijara hajatun aw tijara ne ko yow al arqam ibn abil arqam lan mo la genne nga beug joge madinatul munawwar wadjal sa bagage yi nara dem ndax da ngay dem ndax ajo mo la yobbu wala da ngay dem ngir commerce ba ngir dekk fam jëm mais day woron voyage munako dedet yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam waye dama bëgg dem jerusalem dal di julli fo fele ci baytul maqdis yonentou bi alayhi salatu wassalam ne ko julli ci sama jakk ji mo gën ci 1000 julli yo xamanteni ni julli ko fudul fi bamou dess al masjidul haram mom al arqam ibn abil arqam bimu dege lol mu tok gennul mom hadith bob imam al hakim dal dina koy solo nako non imam at tabari at tabarani tam solo nako fil kabir imam hakim bim ko solo weral nako te imam al dhahabi dal dina and ak mom ci lolou mom nak yonnati bi alayhi salatu wassalam soppu gim ko soppone meme khexu badar yonnati bi alayhi salatu wassalam jasi gimu don khexe mom moko djel dal diko koy jox mom al arqam ibn abil arqam jox ko ben jasi ba pare bokon na tamit ci li nga xamne mom lako wolu won don nako yoni tamit diko ligey lo ci walu sarax yi mom al arqam ibn abil arqam bimi genn adina dafa joxe won wasiya moy joxe ndenkané né nako sa'd ibn abi waqqas nek khalu rasulillah alayhi salatu wassalam nek nijaay yonentibe alayhi salatu wassalam te ngissone ko sayyidina sa'd borom ilmi fidaka abi wa ummi mom yonentibe alayhi salatu wassalam waxon uhud nako sanil dendena na sama baye ak sama yaay malaha min manqaba mom momu la newon mom al arqam ibn abil arqam bu genne adina nako sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhuma dal di julle mom nak bimi genne adina bobu mu ngi fek marwan ibn al hakam mo newon gouverneuru madina nekalon fa sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anil jami' mom nak bimu genne adina dafa fek Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mom dekkulon bir Madina dafa dekkone ci biti Madina la dekkone comme niñu ko gissewone nga xamne da don daw fitna yi amone yoy yeb ak affaireu nguure yoy da ko bayyi won dem ak kimu don mom Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu bi nga xamantene nak ci la genn adina mom al arqam ibn abi al arqam ñu tok gisunu ko mom Sa'd mim newon nako julle gouverneur bi di marwan ibn al hakam ne ndax dañuy fi bayyi andando yonentibi alayhi salatu wassalam di al arqam ibn abi al arqam mi genn adina duñu ko julle duñu ko ki di xaar ko xamantene gisunu ko te newu fi mu bëgg ko julle waye doomu al arqam ibn abi al arqam di ubaydillah ne ma bañ sama bayyi limu bëggoon lañuy def moy ne ndenkanem dañ koy top ala led newon na sayyidina sa'd ibn abi waqqas mo koy julle meme bu fi newul lan la dañ ko koy yegal mu ñew buñ ko ko waxe dina ñew bi nga xamantene ci la ki nonu après ñu am ñuko ci jappale ci seen mbokk yi legi ñu daldi wo sayyidina sa'd biñ ko ko waxe mu ñew mom daldi koy julle fofu ci madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam te bi mi genn adina mom mo ngi am 80 ans yi dal dina tegal mom sayyidina al arqam ibn abil arqam tila 55 ci ginnaw gadda yonent bi alayhi salatu wassalam kon nonu la genn adina mom sayyidina al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه يونت بي نك عليه الصلاه والسلام بيغا خمانتني ني سي لا كون ني غيس كليما بي امون مكه موي دوما يو ميت ييغا خامني مودون دال جولي ني وايي دون كو دال ميم بودي ني نيك غام فارون نيك ak sang gi nekkon ci sang ci ñom ak abou talib malgré lo lepp téewul won amna yu ko don dal nek makka dal di metti lol benn bes mu genn and ak sayyidina abdullah sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala an genn ci désert bi biñu démé ñu gis benn sam kat bo xamne goné gu ndaw di sam ay gat ñu né ko ndax doñu nandal ci sa gat yi yow goné gi na len inni mu'taman walastu bisaqikuma na len man kat dañ ma wolu ta man nekkuma ko xamanteni ni nak ma len di nandal yonentibi alayhi salatu wassalam dal dinako ndax amo ben gatt bo xamantene ni agul fuñu koy tebe fuko yenen gatt yi di tebe moy gatt bu jigen bo xamne man na agna fuñ koy tebe muy jur dom munako waw andil ko ben yonentibi alayhi salatu wassalam daldi lal wenu gatt bi sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu daldi koy teyel gatt bi tey ko bu baax mu lal wenu gatt bi radhiyallahu anhu alayhi salatu wassalam mu fess del weni daldi juk mu fess del ak sow sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu andil ko ben xeer bo xamne dafa melni jaru bu xaw am ben keur melni jaru bol mu teyel ko gatt bi yonent bi alayhi salatu wassalam dal di rat nan mok sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu dal di jox goné gogou di sam kat bobu mu dal di nan après nak munako jangal ma ci bat yi nga wax ba li am goné gogou moy kan mom lañuy gis bi di ñew insha allah dikkat ci hadith bi ak ñan ñoko solo agale suñu and ak alayhi salatu wassalam ci siratuhu al-atira di siram bu barkel bi mom alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala an sahabatihi ajma'in waj'alana mimman يرثون هم في هذا الدين سونو بوروم بولاني تي نيغا خامني ньо لين دي دون تي دين جي اك لي ني في تخاوون لولو يوم نكو يال نانيو كو ديفال بي دي نييو ني غيس غونا غوك موي كان اك لان موي خبارام ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين